بچہ کون ہے؟ میں نے کہا عمر بن خطاب. اس نے دروازہ کھول دیا. میں نے کہا میں نے پہلے جاتے یہ سوال کیا, میں نے سنا ہے تم نے ہمارا دین کو دشمنانا شروع کر دیا ہے اور محمد کا ساتھ دینے لگ گئے ہو. انہوں نے کہا ہاں الحمدللہ ہم نے ایسے ہی کیا ہے. عمر فاروق فرماتے ہیں میرے بہنوئی نے سب سے پہلے میری بہنوئی کے ساتھ ملاقات ہوئی, بہنوئی سے پوچھا, اس نے جواب دیا کہ ہاں ہم نے محمد کا ساتھ دے دیا ہے. میں نے ایک تھپڑ مارا, الٹا کے رکھا بہنوئی کو دوسری طرف, بہن آگے آئی, اس نے چھڑانا چاہا, میں نے اس کو بھی پکڑ دیا. میرے دل میں بڑا غصہ تھا. میں نے کہا کہ تم لوگوں نے بغیر میرے سے مشورہ کیے اپنے دین کو چھوڑ کر, باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر اس کے دین کو بنا لیا. انہوں نے کہا عمر تجھ سے کیوں پوچھتے, حق کو جب اپنایا جاتا ہے تو کسی سے پوچھنا نہیں جاتا. وہ دین حق ہے, تمہارا دین جھوٹ ہے. ہم جھوٹ کو چھوڑ چکے ہیں, حق کو اپنا چکے ہیں. تو ہمیں کتنا بیمار تیری بات. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ یار آخر وہ شخص کیسا ہے کہ جس کے ساتھ یہ مل کر میری مار بھی برداشت کر رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دو مگر ہم نبی کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. مجھے بھی کچھ سوچنا چاہیے, ایسے ہی ماموں کے کہنے پر بے سوچے سمجھے میں چل پڑا ہوں, کچھ دیکھوں تو صحیح, پتا تو کروں یہ ہے کیا. آپ فرماتے ہیں میں نے مصنوعی غصہ اپنے چہرے پہ رکھا, اندر سے میں کھوکھلا ہو چکا تھا, غصہ گیا, توجہ وہاں, لیکن میں نے اپنے آپ کو قائم رکھا. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم اندر کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا عمر ہم قرآن پڑھ رہے تھے, یہ وہ کتاب ہے جو ہمارے نبی پر اللہ نے نازل کی ہے. عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے کہا اچھا لاؤ وہ اپنا قرآن اپنی کتاب مجھے بھی دو میں بھی پڑھتا ہوں. بہن بولی عمر تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے کیونکہ تم مشرک ہو, تم نہ پاک ہو, اور قرآن وہ ہے کہ لا یمسوہ الا المطہرون. قرآن کو نہ پاک لوگ ہاتھ نہیں لگا سکتے, قرآن کو اگر ہاتھ لگا سکتے ہیں تو پاک لوگ لگا سکتے ہیں. کہنے لگے اگر تم مجھے دو گے نہیں میں پڑھوں گا نہیں, مجھے پتا کیسے چلے گا؟ بہنوئی نے کہا سب سے پہلے غسل کر, اپنے آپ کو پاک کر, پھر تمہیں قرآن پڑھنے کو دیا جائے گا. گویا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہیں سے غسل اسلام کر لیا. نہائے فرماتے ہیں میں نہایا, نہا کر باہر آیا تو میں نے کہا لو اب مجھے قرآن دو میں پڑھوں. انہوں نے مجھے دیا تو سورت کی ابتدا میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے تین نام پڑھے, تین نام, کتنے نام؟ عمر فرماتے ہیں پہلے میں نے پڑھا اللہ, کیا پڑھا؟ زور سے بولو نا, پہلے دن کی تقریر یاد نہیں ہے؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہو جاتے ہیں. تو میں نے جب پڑھانا پہلے نام پڑھا اللہ, میرے دل پر حیبت تاری ہوئی. پھر پڑھا رحمان, پھر پڑھا رحیم, مجھے محبت ہو گئی. فرمانے لگے میرے دل میں محبت پیدا ہو گئی کہ یار جس کی پوجا جس کی عبادت محمد کرتا ہے لگتا ہے وہ بڑا زبردست قوت کا مالک ہے, جس کے نام میں اتنی ہیبت ہے, جس کے نام میں اتنا پیار ہے, جس کا نام اللہ ہے, جس کا نام رحمان ہے, جس کا نام رحیم ہے. ارے جس کا خدا ایسا ہے اس کا نبی کیسا ہوگا. میں نے قرآن کی تلاوت کی تو صحیح کر لی, مگر کام تو میرا وہیں بسم اللہ پڑھ کے ہی ہو چکا تھا. تلاوت کی, میرا دل اور زیادہ نرم ہوتا چلا گیا. آخر کار میں نے ان کو کہا کہ چلو مجھے اپنے نبی سے ملواؤ, میں خود مل کر اس سے بات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا الحمدللہ. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضرت خرمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی بھی اس وقت اس گھر میں موجود تھے, جو مجھے دیکھ کر ایک کونے میں چلے گئے تھے, وہ نکلا. کہنے لگے عمر تیرا نبی پاک کے پاس جانا خدا کی قسم ایسے نہیں ہے, میں نے کل اپنے کانوں سے تیرے لیے نبی پاک کو دعا کرتے سنا ہے. حضور تیرے لیے دعا فرما رہے تھے, اللہم اعز الاسلام و عمر بن الخطاب, تو تو نے مجھے آج جب کہا ہے کہ میں نبی پاک کے پاس مجھے لے کے چلو, میں خود بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے یقین ہو گیا ہے کہ حضور کی دعا قبول ہو گئی ہے. عمر فاروق فرماتے ہیں ان کے سامنے ذرا میں نے چہرے کو سخت رکھا, میں نے کہا اچھا اچھا دیکھا جائے گا, لے کے تو چلو. لیکن اندر ہی اندر میں نے کہا یار کمال ہے, میں تلوار لے کے نکلا ہوں, وہ دعا لے کے نکلا ہے, یہ کیسا نبی ہے. میں تلوار لے کے نکلا ہوں کہ اس کا سر قلم کر دوں گا, وہ دعا لے کے نکلا ہے, وہ میرا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکانا چاہتا ہے. اندر ہی اندر میں نے ان کے سامنے کوئی اظہار نہیں کیا, لیکن اندر ہی اندر میرا دل پورے کا پورا بدل چکا تھا. جب میں پہنچا میرے ساتھ میرا بہنوئی بھی تھا اور وہ حضور کے ایک صحابی بھی تھے. ہم تینوں جا رہے تھے صفا پہاڑی کے قریب ایک غلام کے مکان میں, حضور تشریف فرما تھے. ابھی تین دن پہلے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے تھے, وہ حضور کے پاس اس دروازے میں بیٹھے تھے. انہوں نے مجھے آتے ہوئے دیکھا, کہا عمر آ رہا ہے. ہاتھ میں اس کے ننگی تلوار ہے, ارادہ اس کا اچھا نہیں لگتا. حضور کی بارگاہ میں حاضری دے کر حضرت حمزہ کرنے لگے, یا رسول اللہ بخدا مجھے رب ذوالجلال کی عزت و ناموس کی قسم, اگر تو عمر آیا نرمی سے تو اہلن و سہلن مرحبا, اور اگر آج عمر نے بنا دیا کی بارگاہ میں سختی کی تو میں فوراً اس کو قتل کر دوں گا, میں چھوڑوں گا نہیں. حضور نے فرمایا چچا جان گھبرائیے نہیں, عمر آ نہیں رہا, بھیجنے والا بھیج رہا ہے. اللہ اللہ اللہ. اللہ اکبر. چچا فکر نہ کرو, عمر آ نہیں رہا, بھیجنے والا عمر کو بھیج رہا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں جب میں داخل ہوا دروازے کے اندر تو ایک شخص نے مجھے بائیں طرف سے پکڑ لیا, ایک طرف ایک شخص نے مجھے بائیں طرف سے پکڑ لیا, دونوں نے مجھے اپنے بازوں میں جکڑ لیا. میں نے چھڑانے کے لیے زور نہیں لگایا کیونکہ میں تو دل پہلے ہی دے چکا تھا. میں نے ان کو پکڑنے دیا, میں نے کوئی ہی لوجت نہیں کی. اتنے میں میرے چہرے پر نبی پاک کی نظر پڑ گئے. یا رسول اللہ آپ میری طرف دیکھ رہے تھے, میں آپ کی طرف دیکھ رہا تھا, میری نظر ان کی نظر میں, ان کی نظر میری نظر میں, جب ہماری نظریں چار ہوئی میری نظر کو پڑھ کر نبی پاک نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا عمر کو چھوڑ دو. عمر کو چھوڑ دو. عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے تلوار وہیں چھوڑ دی. جب مجھے بازوؤں سے چھوڑا, مجھے میرے بازوؤں کو انہوں نے چھوڑا, میں نے تلوار وہیں چھوڑ دی. میں نے عرض کی میں آپ سے علیحدگی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. ایک کمرے میں حضور لے گئے. آج تک یہ راز راز ہی ہے کہ اندر جا کر حضرت عمر نے کیا بات کی. کسی کو پتا نہیں ہے, نہ عمر فاروق نے بتایا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اندر جا کر کیا بات کی. اندازے ہیں, حقیقت کیا اظہار نہیں ہے. بس چاہتے فرماتے ہیں ہمیں اس وقت پتا چلا جب کمرے کے اندر سے نبی پاک کی آواز آئی اللہ اکبر. حضور نے جب تکبیر بلند کی جتنے صحابی باہر تھے ساروں نے تکبیر بلند کی. صحابہ فرماتے ہیں اتنی بلند آواز سے ہم نے تکبیر کہی کہ پورا مکہ گونج اٹھا اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک نے تکبیر کہی, ہم نے بھی باہر سے تکبیر کا جواب تکبیر سے دیا. مکے کی گلیوں اور بازاروں میں گونج اٹھا یہ کنارہ اللہ اکبر کا نعرہ گونج اٹھا. ہم نے دروازہ کھولا تو مسئلہ ہی کچھ اور تھا. حضور تشریف فرما تھے, حضرت عمر نے سر نبی کے قدموں میں رکھا ہوا تھا اور اونچی اونچی پڑھ رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے دیکھا کہ عمر مسلمان ہو چکا ہے, کافروں میں شور مچ گیا. ارے ہم نے تو اسے سر لینے بھیجا تھا, وہ تو سر محمد کے قدموں میں قربان کر کے آ گیا ہے. اللہ نبی کریم سب کہو صلی اللہ ہو. ایک واقعہ حضرت عمر کے اسلام لانے کا اور ہے, اگر آپ کہیں تو وہ بھی سنا دوں. ایک یہ واقعہ ہے, ایک اور واقعہ. اب میں دو واقعہ بھی سناتا ہوں, پھر دونوں کی تصدیق بھی کروں گا, دونوں کی تصدیق کروں گا کہ دونوں ہی ہو سکتے. دوسرا واقعہ سن لو, مصنف ابن ابی شیبہ نے اور علامہ طبرانی نے اس کو نقل کیا ہے. علامہ طبرانی نے اپنی جامع صغیر میں نقل کیا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہوا تھا مکے کے لوگوں سے کہ محمد جب کچھ پڑھتا ہے اس کی بات سیدھی دل پہ اثر کرتی ہے. میں نے سنا ہوا تھا. ایک دن میں حرم کعبہ سے گزرنے لگا تو میں نے دور سے دیکھا کہ رسول اللہ کھڑے ہیں اور تلاوت فرما رہے ہیں. میرے دل میں خیال آیا کہ لوگ کہتے ہیں جو یہ پڑھتا ہے دل پہ اثر ہوتا ہے, ذرا آزما کے تو دیکھوں میرے بھی دل پہ اثر ہوتا ہے یا نہیں. آزما کے تو دیکھوں. حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ قریب جا کر سنوں, پھر سوچا کہ اگر میں سیدھا اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا ہو سکتا ہے یہ پڑھنا بند کر دے, میں سننا سننے سے محروم رہ جاؤں. میں سیدھا چلتا گیا اوپر سے جا کر خانے کعبے کے دوسرے طرف سے گلاب کے اندر گھس گیا, گلاب کے, اور گلاب کے اندر ہی اندر گھومتا گھومتا اس مقام پر آ گیا جہاں سرکار تلاوت فرما رہے تھے. کیا فرما رہے تھے؟ میں نے سنا سرکار کر رہے ہیں اللہ کا تم اللہ نہیں نہیں مزہ نہیں آیا, مزہ نہیں آیا, نہ نہ نہ مزہ نہیں آیا. کلام خدا کا, زبان رسول اللہ کی, سننا عمر فاروق کا عقیدہ. اب وہ سے بولو جیسے حضور کے صحابیوں نے پھول کے نارا لگایا پورے مکے میں پتا چل گیا آج نبی انہیں سبحان اللہ کہو کم از کم یہ علاقہ سارا جان لے کہ نبی کے غلام نبی کا ذکر سن رہے ہیں. جاری رہے. اللہ اللہ اللہ. فرماتے ہیں کپڑے کے اندر گلاب کعبہ کے اندر ہی اندر گھوم کر میں وہاں آ کر کھڑا ہو گیا جس کے قریب کھڑے ہو کر سرکار تلاوت فرما رہے تھے. میں نے سنا تلاوت سنی تلاوت میرے فاروق فرماتے ہیں جب وقف کیا نا تو میرا دل جلد تھا. آپ نے پھر بولے وما ادراک ما الحاقہ. اس طرح آپ نے سورہ الحاقہ کی تلاوت کی, میرا دل بڑا متاثر ہوا. میں نے کہا لوگ سچ کہتے تھے جب یہ پڑھتا ہے تو دل پر اثر کرتا ہے, کیونکہ میرے دل پہ بھی اثر ہو چکا تھا. میں نے سنتے سنتے اپنے دل میں کہا, اپنے دل میں ظاہر نہیں کیا, دل میں کہا یار یہ کیسا زبردست شاعر ہے, اس کو اپنی کلام پر کتنا عبور ہے, جو کہنا چاہتا ہے وہ کہتا بھی جاتا ہے, نہ بدن ٹوٹنے دیتا ہے نہ کافیہ بدلنے دیتا ہے. کیسا زبردست شاعر ہے. جب میرے دل میں یہ خیال آیا نا تو رسول اللہ کی زبان میں تلاوت اور تھی. آپ نے تلاوت کی رسول زبردست شاعر ہے. تو آپ نے جواب دیا یہ شاعر کا قول نہیں ہے, تم شاعر سمجھتے ہو, یہ شاعر کا قول نہیں, یہ تو رسول کریم کا قول ہے. جب آپ نے جواب دیا نا میرے دل میں خیال آئے, میں نے اونچی نہیں بولا, دل میں خیال آئے, آپ نے فرمایا ماہو بے قول شاعر. میں نے کہا بھائی یار یہ تو صرف شاعر نہیں بلکہ کاہن بھی ہے. میں نے دل میں بات کی اس نے معلوم کر لی, میں نے دل میں بات کیا اس نے جان لیا کون کیا رہے ہیں. تب کہہ رہے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے دل میں بات کی نبی پاک نے جان لیا معلوم ہوا. ارے حضرت عمر فاروق کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ نبی دل کی باتوں کو بھی جان لیتے ہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ. نبی کریم دل کی باتوں کو بھی, ہمارا سنیوں کا بھی عقیدہ ہے نا کہ نبی دل کی باتوں کو, بل بولو بولو دل کی باتوں کو. حضرت عمر کا بھی یہی عقیدہ نبی دل کی باتوں کو معلوم ہوا, جو عمر فاروق کا عقیدہ وہی سنیوں کا عقیدہ. آج تمہیں سے آتا والا عقیدہ چاہیے تو سنیوں کے ساتھ مل جا. نعرہ خلافت, بولو بولو نعرہ خلافت. یہ ہے فرمایا میرے دل میں خیال آیا شاعر ہے. آپ نے فرمایا ماہوا بول شاعر. میں نے کہا نہیں یہ تو بہت بڑا کاہن بھی ہے, دل کی باتوں کو جان لیتا ہے. آپ نے فرمایا یہ کسی کاہن کا قول نہیں, مگر کم ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں, کم ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. میرے دل میں پھر عجیب و غریب خیال متاثر ہو چکا تھا, میں متاثر ہو چکا تھا. میرے دل میں خیال آیا میں نے شاعر کہا انہوں نے نفی کر دی وما ہوا بقول شاعر, میں نے کاہن کہا انہوں نے نفی کر دی کہ وما ہوا بقول کاہن. عجیب اس کو بلاغت حاصل ہے, یہ جواب بھی دیتا جاتا ہے, کلام بھی اعلیٰ بولتا ہے, وزن میں بھی فرق نہیں آتا, کلام میں بھی فرق نہیں آتا. کیسی زبردست کلام بول رہا ہے, کتنا زبردست صدی ہو بلید ہے. حضور نے پڑھا تنزیل من رب العالمین. ارے میں خود بنا کر کلام نہیں بول رہا, یہ کلام تو رب العالمین کی طرف سے نازل ہو رہی ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں بس وہ آخری ضرورت تھی جب آپ کی زبان سے نکلا نا تنزیل من رب العالمین, میں نے پردہ اٹھا دیا. جو پردہ میرے اور نبی کے درمیان آیا تھا وہ پردہ میں نے اٹھا دیا. سرکار کے چہرے کو دیکھا تو میری زبان سے طاقت اتار اٹھی, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں جیسے ہی چہرے پر نظر پڑی میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکا, میں نبی کا غلام بن گیا. یہ دونوں روایتیں ہیں اسلام کی. اب دونوں میں علماء نے تطبیق یوں کی ہے کہ ہو سکتا ہے پہلے قرآن سنا ہو, پہلے وہ کعبے میں چھپ کر قرآن سنا ہو, دل نے کیا دیا ہو لا الہ الا اللہ, ابھی زبان پہ نہ آیا ہو. پھر دوسرا واقعہ پیش آیا وہ بہلوئی والا, اس نے کتاب اس قرآن کی تلاوت سے اور اثر کر دیا. پھر حضور کی بارگاہ میں گئے, جا کر آپ سے تنہائی میں باتیں کی تو وہ چیز جو کالے کھانے کا میرے دل میں تھی اب زبان پہ بھی آ گئی. دونوں واقعات کو علماء نے جو تطبیق دیا ہے اللہ و رسول ہو عالم ہر غرض نبی پاک کا دیدار کیا, عمر مسلمان ہو گئے. عمر مسلم فرمایا عمر غسل تو کاری آیا ہے کہ ہاں قرآن پڑھنے کے لیے غسل کیا تھا نا, غسل تو کاری آیا ہے, چل اب ہمارے ساتھ مل کر نماز پڑھ. رب کے لیے نماز پڑھ. میں نے عرض کی حضور کہاں نماز پڑھیں گے, فرمایا یہیں پڑھیں گے. یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں, فرمایا کیوں نہیں ہے, بے شک ہم حق پر ہیں. تو یا رسول اللہ پھر کیوں نہ ہو, آج ہم مسجد حرام میں جا کے نماز پڑھتے ہیں. مسجد حرام میں جا کر سب کے سامنے نماز پڑھتے ہیں تاکہ مکے والے مجھے آنکھوں سے آپ کے پیچھے کھڑا ہوا دیکھ رہے ہیں اور مکے کے بچے بچے کو پتا چل جائے عمر مسلمان ہو گیا. اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حضور آئیے ذرا گج بج کے پڑھے. ابھی تین دن پہلے حضرت حمزہ مسلمان ہوئے, ان کا بھی مکے پر روح دبدبا تھا, ابو جال ماموں کی پچائی کر کے پچائی کر کے مسلمان ہوئے. تو میرے بھتیجے کو جھوٹا کہتا ہے, اس کا ظلم کرتا ہے, تشدد کرتا ہے, لوگ میں بھی مسلمان ہو رہا ہوں, بگاڑ لو جو کچھ بگاڑنا ہے. مسلمان ہو گئے تین دن پہلے حضرت حمزہ مسلمان ہوئے. ابھی مکے والوں کے دل اس زخم سے بھرے نہیں تھے, مکے والوں کے دلوں کے زخم ابھی بھرے نہیں تھے کہ اللہ نے عمر کو بھی نبی کا غلام بنا دیا, دعا مانگ کر لیا, وہ مرید تھے یہ مراد بن گئے. اب تو کافروں پر لرزہ طاری ہو گیا, حیبت تاری ہو گئی. اب تک مسلمانوں پر ظلم ہوتے تھے, ان پر کوڑے برسائے جاتے تھے, ان کو مارا جاتا تھا, پیٹا جاتا تھا, طرح طرح کی اذیتیں بھی جاتی تھی. امیر حمزہ ایک طرف ہو گئے, عمر فاروق دوسری طرف ہو گئے, کچھ مسلمانوں نے لائن بنا لی امیر حمزہ کے پیچھے, کچھ مسلمانوں نے لائن بنا لی عمر فاروق کے پیچھے, نبی پاک دونوں کے آگے. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق نے اعلان کر دیا, بچے والوں خبردار, آج کے بعد میرے نبی کے کسی گناہ کو ہاتھ نہ لگانا, جو ہاتھ سب توڑ کے رکھ دیں گے. خبردار, مصطفیٰ کے کسی غلام پر اگر کسی نے ہاتھ اٹھایا, جو ہاتھ اٹھا چلن کر دیا جائے گا. مکے میں روح پڑ گیا, دبدبہ بچ گیا. حضور فرماتے ہیں جب سے عمر مسلمان ہوا اسلام غالب ہی ہوتا چلا گیا. اللہ اللہ اللہ. اب وہاں جا کر سب کے سامنے نماز پڑھی, مکے والے آ کر دیکھنے لگے, ارے حمزہ بھی گیا, عمر بھی گیا, اب ہمارا کیا ہوگا؟ کسی صحابی نے جواب دیا, تمہارا جہنم ٹھکانا ہوگا. اللہ قربان جاؤں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اچھا, حضور نے مدینہ منورہ سے لوگ آئے, حضور کا دیدار کیا, تجارت کے لیے آئے تھے مکے, حضور کا دیدار کیا. مکے والوں نے کہا, ارے کدھر جا رہے ہو؟ ہم نے کہا, یار سنا ہے یہاں کوئی محمد ہے, وہ اپنے دین کا اعلان کرتا ہے. مکے والوں نے کہا, اس کے پاس نہ جانا. ارے کیوں؟ ارے جو اس کو دیکھ لیتا ہے اس کا غلام بن جاتا ہے. مدینے والوں نے کہا, ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے, دیکھنے تو دو. پہلے مدینہ گئے, حضور کا دیدار کیا, حضور سے پوچھا, حضور آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا, میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ. حضور اور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا, میں کہتا ہوں انی محمد رسول اللہ. بس اتنا سننے کے بعد ہی شہر مدینہ نے کہا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. سنا, مدینے والوں نے سنا کہ مکے کے لوگ بڑا ظلم و تشدد کرتے ہیں, انہوں نے دعوت دی, یا رسول اللہ ہمارے پاس آ جائیے, مدینے آ جائیے. حضور نے اعلان فرما دیا کہ ٹھیک ہے, اب ہم مدینے ہجرت کریں گے. مشرقین مکہ نے سنا, انہوں نے کہا, اگر یہ مدینے چلا گیا, وہاں جا کر اس نے اپنی فوج تیار کر لی ہے, تو ہمیں چھوڑے گا نہیں, اس کو مت جانے دو, یہی رکھو یہی رکھو. اعلان کر دیا مشرقین مکہ نے, جو ہجرت کر کے مدینہ جائے گا اس کی جان کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں, قتل کر دیا جائے گا, پارے بٹھا دیے رستے میں. حضرت عمر کو جب یہ پتا چلا تو انہوں نے کہا, جو جائے گا قتل کر دیا جائے گا. آپ سیدھے ابو جان کے گھر گئے, وہاں ابو لہب بھی تھا, عتبہ بھی تھا, ابو سفیان بھی تھا, مکے کے بڑے بڑے سردار تھے. آپ نے فرمایا, میں نے سنا ہے تم نے کہا ہے جو مدینے جائے گا اس کا سر خرم کر دیا جائے گا. ارے جس نے اپنی بیوی کو رنگی بنانا ہے, ارے جس نے اپنی ماں کو ماں سے سہارا چھیننا ہے, ارے جس نے اپنے بچوں کو یتیم بنانا ہے, آپ یہ لوگ دکان مدینے جا رہا ہوں, تلوار ہاتھ میں لے لی, سمان ہاتھ میں لے لی, اور سب کے سامنے جانے لگے. ایک صحابی اٹھا, حضور سے عرض کی, یا رسول اللہ میں بھی عمر کے ساتھ چلا جاؤں؟ آپ نے فرمایا جاؤ. دوسرا ہے, حضور میں بھی چلا جاؤں؟ فرمایا جاؤ, عمر کے ساتھ جاؤ. تیسرے نے کہا میں بھی جاؤں, حضور نے کہا جاؤ. بیس آپ بھی عمر فاروق کے ساتھ ہجرت کر جائے, کسی مائی کے لال کی جلد نہیں ہوئی کہ راستہ روک کے دکھا, کسی کی جلد نہیں ہوئی. جو رستے میں ناچے لگا کر بیٹھے تھے نا, عمر کو دیکھ کر دور ہو گئے, ارے عمر آ رہا ہے پیچھے, آ جاؤ ورنہ ہماری خیر. اللہ علی نام ہجرت کرنے والے سیدنا عمر فاروق سب ہو رضی اللہ تعالی. خدا نے وہی نازل کر دی, جبریل آ گئے, عمر مسلمان ہو گئے نا, جبریل آ گئے. جبریل کیا حکم ہے؟ یا رسول اللہ, اللہ نے ارشاد فرمایا ہے, یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اللہ نے فرمایا ہے, یا نبی, اللہ آپ کو کافی ہے, اور یہ جو آپ کے غلام بن رہے ہیں یہ مومن بھی آپ کو کافی ہیں. اللہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. ہاں ہاں, یا رسول اللہ سب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے دل میں کبھی کبھی عجیب و غریب خیال آتے ہیں جو آنے نہیں چاہیے میرے دل میں. آقا بلا علاج کر دیجئے. مصطفیٰ کریم نے اپنا دست اقدس عمر کے سینے پہ رکھ دیا, دبایا. عمر فاروق فرماتے ہیں اس سینے پہ ہاتھ پہ وہ ہاتھ جو رحمت للعالمین نے عمر کے سینے پہ پھیرا تھا, شیر ربانی نے اپنے عمر کے سینے پہ پھیر دیا تھا. مناظر آدم فرماتے ہیں علم تو میرے پہلے بھی بہت بڑا تھا, مناظرے بھی بہت کیے گئے, علوم بھی بہت حاصل کیے گئے, عبور بھی ان میں بہت تھا, لیکن شیر ربانی کا پھرنے کے بعد مسئلہ ہی بدل گیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تشریف لائیے. اہلا وسہلا مرحبا. اللہ اللہ اللہ اللہ, سیدنا عمر فاروق سب کہو رضی اللہ تعالی. مناظر آدمی فرماتے ہیں میرے شیخ نے میرے سینے پہ جب ہاتھ پھیرا نا تو مسئلہ ہی اور پیدا ہو گیا. مجھ سے کوئی بھی سوال کرتا اس کے جواب میں قرآن کی آیت لکھ کر میری نظروں کے سامنے آ جاتی تھی. یہ شیر ربانی کا کمال تھا. شیر ربانی نے اپنے عمر کے سینے میں علم بڑھا. شیر ربانی ہاتھ پھیر دے تو اس عمر کے سینے کے علم کا یہ عالم ہے کہ دنیا میں کوئی مقابلہ نہ کر سکا. مناظر اعظم کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہ کر سکا. ارے اس شیر نے اپنے عمر کے سینے میں ہاتھ پھیرا تو اتنا علم مل گیا, تو کیا حال ہوگا جب رسول اللہ نے عمر فاروق کے سینے میں ہاتھ پھیر دیا. کتنے علوم کے خزانے بھر دیے ہوں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایسے خزانے بھرے سرکار نے, ایسے خزانے بھرے جو وہی آنی ہوتی تھی میرا دل پہلے گواہی دے دیتا تھا. جو وہی آنا ہوتی تھی میرا دل پہلے گواہی دے دیتا تھا, بلکہ میں حضور کی بارگاہ میں عرض کر دیتا تھا جو میں عرض کرتا خدا وہی نازل کر دیتا. صحابہ میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی, یا عمر انت الذی ینطلق الملک علی لسانک. عمر تو وہ ہے جس کی زبان میں فرشتہ بول جاتا. یہ مشہور ہو گیا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں. عمر فاروق فرماتے ہیں یہ حضور کے دست اقدس کا کمال تھا. اللہ, اور پھر وہ وقت بڑا عجیب وقت تھا جب سیدنا عمر فاروق سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب مسند خلافت پر تشریف فرما ہوئے, وہ علم جو نبی نے عطا کیا تھا اس بالغ علم نے ایسا کمال دکھایا, ایسا کمال دکھایا, ایسے فکر کی بلندی پائی عمر فاروق نے, ایسے پروگرام تبدیل کیے کہ مدینے میں بیٹھ کر 5,00,000 مربع میل پر اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا. کتنے لاکھ میل؟ 52,00,000 مربع میل. سمجھتے ہو نا؟ 52,00,000 مربع میل تک اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے. یہود و نصارا کی بڑی بڑی سلطنتوں کو فتح کر لیا. 3,00,000 فوج اکٹھی کر کے یہود و نصارا نے حضرت عمر کے زمانے میں اسلام کے مجاہدوں کا سامنا کرنے کی کوشش کی. لیکن چند حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجاویز پر عمل کیا جاتا, جس کے نتیجے میں 3,00,000 فوج پسپا ہو جاتی. تین تین لاکھ, بولو تین تین فوجی یہود و نصارہ کے وہ دنیا ساری سے کھینچ کھینچ کر بڑے بڑے زبردست پہلوان سامنے لاتے کہ عمر کی فوجوں کو شکست ہو. لیکن فرمایا جس کے پیچھے نبی کا ہاتھ ہو, جس کے سینے پہ نبی کا ہاتھ ہو, اس عمر کو شکست کون دے سکتا ہے؟ حتیٰ کہ آج بھی عیسائیوں یہودیوں کے بڑوں بڑوں کو یہ ماننا پڑتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں اگر عمر فاروق جیسا ایک خلیفہ مسلمانوں کو اور مل جاتا تو پوری روئے زمین میں اسلام ہی اسلام نظر آتا. اللہ اکبر, شان ہے سیدنا عمر فاروق کا. سب کہو رضی اللہ تعالی. جب مصر فتح ہوا نا, مصر کون سا ملک فتح ہوا, حضور نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں گورنر مقرر فرمایا. تو نیل, دریائے نیل, دریائے وہاں بہتا نہیں تھا, سال میں خشک ہو جاتا تھا نا, ہر سال خشک ہوتا تھا. اور پھر اس کو جاری کرنے کے لیے ان کا یہ طریقہ تھا مصریوں کا, ایک نومر نوخیز لڑکی بہترین زرک برک لباس پہنا کر زیور سے آراستہ کر کے دریا میں پھینکتے, تب پانی چلتا. اور اس کے بغیر کھیتی باڑی یا ضرورت پانی کی پوری نہیں ہو سکتی تھی. مجبوراً ان کو ہر سال نوخیز لڑکی کا, نوخیز لڑکی کی قربانی پیش کرنی پڑتی تھی. اب جب اسلام آ گیا تو لوگوں نے سیدھا آ کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کی, حضور ہم زمانہ جاہلیت میں تو یوں کرتے تھے, اب آپ کی طرف سے اجازت ہو تو یہ رسم اب بھی ادا کر لیں, کیونکہ اگر یہ رسم ادا نہ کی تو پانی دائی نیل میں نہیں آئے گا اور ہم کھیتی باڑی نہیں کر سکیں گے, پانی استعمال نہیں کر سکیں گے اور بغیر پانی کے گزارا بھی نہیں ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر غور و فکر کیا, فرمانے لگے نہیں, میرا دل نہیں مانتا, پہلے بات اور تھی اب بات اور ہے. پہلے تم لوگ مسلمان نہیں تھے, اب تم مسلمان ہو. اب جس لڑکی کو تم نیل میں پھینکو گے وہ بھی نبی کی غلام ہوگی, تو نبی کی غلام کو میں دریا پہ قربان کروں؟ میرا دل نہیں مانتا. ٹھہرو, میں فیصلہ اپنے عمر سے لیتا ہوں. مدینہ طیبہ خط لکھا, قافلہ لے گیا, سارا واقعہ سنا دیا. حضرت عمر نے فرمایا خبردار, کوئی مسلمان لڑکی قربانی کا مکڑا نہیں بنے گی. عمر بن عاص کو لکھا کہ کسی کو قربانی نہیں ہونے دینا, یہ میں ایک رخا نیل کے نام لکھ رہا ہوں, یہ رخا نیل تک پہنچا دو. نیل کے نام, نیل کے, ارے نبی کو اپنے جیسا کہنے والوں تم نبی کے عمر جیسے ہی بن کے دکھاؤ. ارے تم بھی یہ دریائے سندھ کے نام رکا لے کے دکھاؤ تو صحیح, رکا چھوڑ کر تم خود بھی دریا میں چھلانگ لگا دو, نہ رکا رہے گا نہ تم رہو گے. لیکن قربان جاؤں نبی پاک کے غلام کے. فرمایا یہ میرا رکا دریا تک پہنچا دو. رکا لکھا, اس کو لپیٹا, گویا تعویذ بنایا. کیا کیا بولو نا, جاؤ پھینک دو. عمر بن عباس سے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میرے دل میں آیا میں دیکھوں تو صحیح اس تعویذ میں عمر نے لکھا کیا ہے. میں نے کھولا دیکھا تو آپ نے فرمایا لکھا ہوا تھا اے نیر اے نیر اگر تم اپنی مرضی سے چلتا ہے تو نہ چل ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے. دیکھو نا سوال ہے اگر تم اپنی مرضی سے چلتا ہے تو بے شک نہ چل ہمیں تیری ضرورت نہیں ہم اپنے خدا سے اور پانی لے لیں گے. نبی کے غلاموں کو خدا بغیر پانی کے نہیں رہنے دیتا. اور اگر تم اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو پھر سن اللہ کے خلیفہ تھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ اور محمد الرسول اللہ کا خلیفہ ہوں میں تو گویا خدا کا میں نائب ہوں بواسطہ رسول اور بواسطہ صدیق کا خدا کا نائب ہوں. میں تمہیں اللہ کا نائب ہونے کے ناطے حکم کرتا ہوں خبردار کسی لڑکی کا انتظار نہ کر فوراً چل جاتا. لوگ کہتے ہیں نبی کچھ نہیں کر سکتا. ارے نبی کا شان تو بڑا بلند ہے. عمر فاروق کا دیکھو حکم حکم حکم فرمایا میں کہتا ہوں جلدی کیا جاتا. عمر بن عاص فرماتے ہیں میں نے اسی طرح لپیٹا وہ رکتا وہ تمیز بنایا اور جا کے دریا میں پھینکا. میں یقین سے نہیں کہہ سکتا رکتا پہلے دریا میں گرا یا پانی پہلے آ گیا. اللہ یا رسول اللہ حضرت عمر فاروق کا وہ رکا پہلے گرا یا پانی پہلے آ گیا میں اندازہ نہیں کر سکتا. جیسے رکا گرا ویسے ہی تہہ کی تہہ پانی کی آ رہی تھی. اور پھر جب سے حضرت عمر نے حکم دیا نا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں چل میں تمہیں حکم دیتا ہوں چل پانی چھوڑ دے چل اس وقت سے حکم ملا ہوا ہے دریائے نیل کو آج تک دوبارہ خشک نہیں ہوا کیونکہ عمر فاروق نے حکم دیا ہے چل تو میں چلوں گا جب تک عمر نہ حکم دے گا میری مجال نہیں کہ پانی کو روک لوں. آج تک جا کر مصریوں سے پوچھ لو اس کے بعد وہ دریائے نیل خشک نہیں ہوا چلتا ہی رہا. بابا عمر کا حکم ہے عمر سے ڈر لگتا ہے. ارے کیوں نہ ڈر لگے عمر تو وہ ہے جس سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے نا. ہوا یوں کہ ایک دن شیطان ملا بولو نا عمر کے ماننے والوں تمہیں اس لیے سنا رہا ہوں تم بھی اگر تم کو بھی ملے تو تم بھی شیطانوں کو عمر بن کے چکر شیطان ملا آپ کو پتا چلا یہ ابلیس ہے بےمان آپ نے گربان سے پتھر لیا رہے ہو خبیث انسان خبیث جن تو میرے نبی کی امت کو گمراہ کرتا ہے آج میں تیرا خاتمہ کر دوں گا تاکہ نہ تو رہے نہ میرے محبوب کی امت کو گمراہ کرے. ایک طرف سے گمراہ کرے ایک طرف سے شیطان کا گربان پکڑ لیا دوسری طرف سے اپنا ہاتھ ڈالا تلوار کو تلوار قبضے میں نہیں اور نکال ہوئی لگے شیطان کی گردن اڑانے پیچھے سے رحمت بن العالمین نے بالو تھام لیا. عمر نہ کر یا رسول اللہ یہ لوگوں کو گمراہ کرتا آپ کی عمر کو گمراہ کرتا ہے مجھے چھوڑ دیتا ہے میں اس کا چھپایا کر دوں. عمر اللہ نے اس کو قیامت تک مہلت دے رکھی ہے تو نے اس کو مار دیا تو یہ کل کو اللہ کی بارگاہ میں شکوا کرے گا یا اللہ یہ کیسے وعدہ تھا خود تو مہلت دے دی اور اپنے عمر سے مروا دیا. اس لیے عمر خدا نے اس کو مہلت دے رکھی ہے اسے چھوڑ دے. حضور فرماتے ہیں میرے کہنے پر عمر نے چھوڑ تو دیا لیکن اس کے بعد شیطان کا عالم یہ ہے کہ ان الشیطان یفر من ذل عمر عمر شیطان کے عمر حضرت عمر کے سائے سے شیطان بھاگ جاتا ہے. شیطان حضرت عمر کے سائے سے بھاگ جاتا ہے. عمر کا سایہ بھی آ جائے تو شیطان بولو شیطان ارے ہاں ہاں یہ عمر فاروق کی دعا ہے عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے اور ابن عمر سے شتونگڑے بھاگ جاتے ہیں. اللہ، میں بھی عمر کا بیٹا ہوں نا، میرے والد کا نام محمد عمر ہے نا، میں عمر کا بیٹا ہوں، صدقہ اس عمر فاروق کا، صدقہ عمر بن خطاب کا، صدقہ خلیفہ ثانی کا، صدقہ نبی کے غلام کا، ارے اس سے شیطان بھاگتا تھا، عمر کے بیٹے سے شیطان نے بھاگ جاتا تھا، یہ میرے عمر فاروق کا کمال ہے، میرے عمر فاروق کا کمال ہے، شیطان شیطان عمر فاروق کے سائے سے شیطان ڈرتے ہو؟ بند کر دوں؟ تھک گئے ہو؟ بولو، عمر فاروق کے سائے سے اور عمر فاروق کے نام سے، ارے سائے سے شیطان بھاگے، نام سے تم بھاگے، اب تو سوچ لے تیرا رشتہ شیطان سے کچا ہوا یا پکا؟ ارے بھاگا نہ کر، بھاگا نہ کر، عمر کا نام لے، چون کے آنکھوں سے لگا لے، بچ جائے گا، بچ جائے گا، خدا کی قسم بچ جائے گا. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کراچی والوں کو سنایا تھا اپنے بچپن کا واقعہ. اس وقت میری عمر شاہ صاحب کتنا کچھ ہوگی، کوئی 12-13 سال کے لگ بھگ اتنی عمر ہوگی. میں 6 میں جا رہا تھا کہ رستے میں مجھے ایک وہ جگہ نظر آئی، وہ وہ میرے دل میں آیا یار اس کے اندر کیا ہے، میں جا کے دیکھوں تو صحیح. جا کر دیکھا تو اتنا موٹا ایک ملنگ بیٹھا ہوا تھا. اس ظالم نے کیا کیا کہ چاک سے چاک لے کر زمین پر نام لکھا عمر، زمین پر نام لکھا عمر، اور جوتی اتار کر لگا اس پر مارنے. میں پہلے تو ڈر گیا، سچی بات ہے، آپ سے ایسے کہوں جی میں نے یہ کیا وہ کیا، میں پہلے تو ڈر گیا. میں نے کہا اتنا موٹا پھٹا ہوا ہے، اس کی ایک ہی کافی ہوگی مجھے. میں تو 10-12-13 سال کا بچہ تھا، مجھے اب کیسے مقابلہ کر سکتا تھا اس کا؟ لیکن وہ جذبہ ایمانی جو تھا نا، وہ رہ نہ سکا. ڈر تو میں گیا لیکن بول اٹھا، میں نے کہا کیا کرنے لگے ہو؟ میری طرف بھی موٹیاں سے نکال کر کہتا ہے تمہیں پتا نہیں میں عمر کے نام پہ جوتے لگانے لگا ہوں، اس میں نام ظالم. میں نے کہا ارے ظالم، عمر کے نام پر جوتے لگانے سے پہلے خیال تو کر، اس کے ساتھ علی کی عین ہے. عمر کے نام پر جوتے لگانے والے، ذرا غور کر، علی کی عین بھی ساتھ ہے. اگر اس پہ جوتا لگا تو علی کی عین پہ جوتا لگے گا، مولا علی کو کیا جواب دے گا؟ اس کا ہاتھ بلّا، اس کا ہاتھ وہی رک گیا، غور سے دیکھنے لگا کہ واقعی عین تو ہے، علی کو بھی عین ہے، عمر کو بھی عین ہے، عثمان کو بھی عین ہے، عبداللہ کو بھی، چاروں خلیفوں کے ساتھ عین ہے. حضرت ابوبکر کا نام عبداللہ ہے، اس کے ساتھ بھی عین، عمر کے ساتھ بھی عین، عثمان کے ساتھ بھی عین، علی کے ساتھ بھی. غور سے دیکھنے لگا واقعی اس کے ابتدا میں تو علی کی عین ہے. کہنے لگا اچھا اس کو مٹا دیتا ہوں. اس نے عین کو مٹا دیا. میں نے کہا اب عمر، عمر سے عین ہٹا دو تو اب. میں نے کہا جوتے لگا، مر مر جوتے. اللہ اللہ اللہ، اس نے بعد جوتے لگانے چھوڑ دیے، اس کا میرے پیچھے بھاگا. اب بچپن میں دوڑ بڑی تیز ہوتی ہے، میں جناب ستر ہوا وہاں، وہ میرے پیچھے بھاگتا دیکھتا ہی رہ گیا. جیسے جب وہ میرے پیچھے بھاگتا میں اس کو کہتا مر مر مر. اللہ، ارے وہ عمر جس کے آدا پیشے، ارے امام علیہ سنت نے بھی تو یہی کہا ہے نا، ارے عمر کے دشمن تجھ پہ خدا کا جہنم عاشق ہے، تمہیں چھوڑے گا نہیں، عمر کے ایک ایک دشمن کو جلا دیا جائے گا. اللہ. اور پھر وہ لمحہ آیا جب سیدنا عمر فاروق سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر حملہ ہوا اور آپ زخمی ہوئے, تین دن زخموں سے جنگ کرتے رہے, 28 کو حملہ ہوا, 1 کو وقت وصال, 1 محرم الحرام یا وقت وصال ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ, وقت شہادت. آپ نے احباء کو بلایا, دو کام کیے, 6 آدمیوں کو مقرر کیا جس میں عثمان غنی, علی المرتضیٰ, عبد الرحمن ابن عوف اور 3 احباب اور تھے. فرمایا ان 6 میں سے جس کی چاہو بیعت کر لو. ایک تو یہ کام کیا اور دوسرا نصیحت کی, فرمایا جیسا سلوک ابو بکر کے ساتھ کیا ہے ویسا ہی میرے ساتھ کرنا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا سلوک تھا؟ آپ نے نصیحت کی تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں مجھے غسل دے کے, کفن دے کے, جنازہ پڑھا کر دیار حبیب کے دروازے کے سامنے میری چارپائی رکھ دے گا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دینا, یا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر ہے, اگر میرے آقا نے اجازت دی تو حضور کے پاس دفن کر دینا, اگر آقا نے اجازت نہ دی تو جنت البقیع میں دفن کر دینا. اسی طرح حضرت عمر فاروق نے فرمایا میرے بھی جسم کو غسل دے کر, کفن پہنا کر, جنازہ پڑھ کے روضہ رسول کے سامنے لے جانا. ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جیسے ہی چار پائی گئی, عمر فاروق کے ساتھ بھی یہی ہوا جیسے ہی چار پائی دروازے کے سامنے گئی لوگوں نے عرض کیا حضور آپ کا غلام حاضر ہے, اجازت ہو تو اندر لے آئے, دروازہ خود بخود کھل گیا. اللہ اکبر. دروازہ خود بخود کھل گیا, اور صرف دروازہ ہی نہیں کھلا بلکہ گنبد خضرا جہاں آج گنبد خضرا ہے اسی حجرہ مقدس سے آواز آئی اوصل الحبیب الى الحبیب. جتنا حضرت عمر کے ساتھ پیار ہے اتنا بلند آواز سے بولو سبحان اللہ, اور زور لگا دو الى الحبیب. خدا نے کیا اعلان کیا ہے قرآن میں, ولمن خاف مقام ربه جنتان, ولمن خاف مقام ربه جنتان, جو رب کے مقام سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں ہیں. کتنی جنتیں بولو؟ دو جنتیں ہیں. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو مبارک ہو, انہوں نے دونوں جنتیں پا لی, اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا. کیوں؟ ایک جنت کی بشارت ان کو رسول اللہ نے دے دی, عمر تو جنتی ہے, ابو بکر تو جنتی ہے, اب دوسری جنت ان کو نبی پاک کے قدموں میں مل گئی. وہ جنت ہے نا, حضور کا روزہ جنت ہے نا. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, ممبر سے لے کر میرے گھر تک یہ جتنا زمین کا ٹکڑا ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. قیامت کے دن جب میدان حشر برپا ہوگا اس زمین کو ایک طرف کر دیا جائے گا, نئی زمین پر حشر برپا ہوگا, لیکن وہ حصہ جو حضور کے جنت کے باغ کا حصہ ہے اللہ فرشتوں کو فرمائے گا اس حصے کو یوں ہی اٹھا لو اور منوان جنت الفردوس میں جا کر رکھ دو. قیامت کے دن اگر کوئی جنتی جاننا چاہے گا کہ پوری جنت میں سب سے افضل مقام کون سا ہے تو فرشتے کہیں گے وہی جنت جو نبی کے مدینے سے آیا ہے وہ جنت سے بھی افضل ہے. یہ پرچیوں کا دن اگر سے ہفتے کو مقرر کیا تھا اس لیے ہم جتنی پرچیاں تھیں وہ سنبھال رہے تھے, لیکن یہ دوستوں نے دیے ہیں جی کہ تین چار پرچیاں ہیں اس کا جواب ابھی دیں. بہت اچھا جناب ابھی دے دیتا ہوں. پہلی پرچی ہے کہ ذرا سوچ کر جواب دینا. کیا خانہ کعبہ افضل ہے یا مدینہ منورہ؟ یہ نہ کہو تم نے سوال غلط کیا. سوال یہ چاہیے کہ خانہ کعبہ افضل ہے یا گنبد خضرا, یا پھر یوں سوال چاہیے مکہ افضل ہے یا مدینہ. مکے کے ساتھ مدینے, مدینہ اور خانہ کعبے کے ساتھ گنبد خضرا کا ذکر آنا چاہیے. تو سن لو, کبھی مکہ افضل کبھی مدینہ افضل, کبھی مکہ افضل کبھی مدینہ افضل. آپ کہو گے جی یہ کیا ہوا, کبھی مکہ افضل کبھی مدینہ افضل, مکہ کب افضل مدینہ کب افضل؟ ارے ہاں ہاں, جب میرے محبوب مکے میں ہوں اس وقت مکہ افضل, جب میرے حبیب مدینے میں ہوں تو مدینہ افضل. ارے فضیلت مکان فضیلت مکین پر منحصر ہے. مکین افضل ہوگا تو اس کا مکان بھی افضل ہوگا. تو جب تک حضور مکے میں تھے اس وقت تک مکہ افضل تھا, اور جب نبی مدینے میں آ گئے اب مدینہ, بولو بولو مدینہ. یہ تو ہے شہر کا مقابلہ شہر کے ساتھ. اب آؤ گنبد خضرا کی بات خانہ کعبے سے کریں. ہمارا تو چہرہ ہوتا ہے قبلے کی طرف, خانہ کعبے کی طرف. کیوں ہمیں حکم ہے؟ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اللہ کا حکم ہے تم جہاں بھی جاؤ اپنا منہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف کرو, یعنی خانہ کعبے کی طرف کرو. یہ حکم ہے. ہمارا منہ خانہ کعبے کی طرف ہے. حج کرنے جاتے ہیں تو ہم خانہ کعبے کا طواف کرتے ہیں. بولو خانہ کعبے کا طواف کرتے ہیں. ہمارا سلام ہے کعبے کو, ہمارا سلام ہے کعبے کو. ہماری مجال نہیں کہ ہم ججمنٹ کر سکیں کہ گنبد خضرا افضل ہے یا خانہ کعبہ افضل ہے. وہاں ساری دنیا کا بلکہ نبیوں کا نبی امام الانبیاء ہے. یہ بیت اللہ ہے, اس کی طرف ساری کائنات بلکہ خود رسول اللہ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. ہماری مجال نہیں فیصلہ کریں کہ کون افضل ہے, کعبہ افضل ہے یا گنبد خضرا افضل ہے. لیکن ہم نے یہ سوال کعبے سے کر لیا. ہم نے کہا کعبہ تو بتا, ہماری جرت نہیں تیرے بارے میں کچھ بول سکیں. تو بتا تو بتا, تو افضل یا گنبد خضرا افضل؟ ہم تو تیرا طواف کرتے ہیں. کعبے نے کہا جاؤ مصطفیٰ کی حدیث پڑھ کے دیکھو, قیامت کا قرب ہوگا میں رب ذوالجلال کا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کروں گا, یا اللہ اب تک دنیا میرا طواف کرتی رہی ہے, اب مجھے اذن عطا فرما کہ میں گنبد خضرا کا طواف کروں. فرمایا سوچ لو, تم میرا طواف کرتے ہو, میں نے گنبد خضرا کا طواف کرنا ہے. اب فیصلہ میں بھی تم پہ چھوڑتا ہوں. تم میرا طواف کرتے ہو تم سے میں افضل، میں پھر گنبد خضرا سے طواف کرتا ہوں، مان لو مجھ سے گنبد خضرا۔ یہ فیصلہ کب ہوتا ہے؟ ہمارا فیصلہ اور بھی بہت سی اس میں باتیں ہیں، کبھی پھر تفصیل سے مقصد فرمائے۔